To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 26 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk świadomie chronił piramidę finansową, jaką była Amber Gold, tak twierdzi Antoni Macierewicz. W Radomiu czczono ofiary pacyfikacji protestów robotniczych sprzed 41 lat. Za nami premiera książki Gwiezdne Marzenia. Ma ona rozweselić najmłodszych czytelników przebywających w szpitalach. Donald Tusk świadomie chronił piramidę finansową, jaką była Amber Gold, tak twierdzi Antoni Macierewicz. Wiceprezes PiS i minister obrony narodowej odniósł się do ujawnionych fragmentów stenogramów dotyczących sprawy Amber Gold. Tygodnik W Sieci zapowiada, że ujawni je dziś. W jednym z opublikowanych dziś wczoraj fragmentów stenogramów przytoczona jest wypowiedź Marcina P. na temat Michała Tuska, syna byłego premiera. Jak pan wie, u mnie pracuje syn premiera, pracował w OLT i dopóki on pracował, to wydaje mi się, że nikt nas nie ruszył. W chwili obecnej może być tak, że ktoś nas ruszy, brzmi zapis wypowiedzi Marcina P. Antoni Macierewicz powiedział w TVP Info, że ta wypowiedź jest dowodem na zaangażowanie Donalda Tuska w ochronę Amber Gold. Mamy teraz materiał dowodowy potwierdzający te domniemania, przypuszczenia i hipotezy. Antoni Macierewicz ocenił, że gdańska piramida finansowa traktowała zatrudnienie Michała Tuska jako, jak powiedział, parasol ochronny, a ówczesny premier dobrze o tym wiedział. W Radomiu uczczono ofiary pacyfikacji protestów robotniczych sprzed 41 lat. 25 czerwca 1976 roku robotnicy radomskich zakładów i mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciw drastycznym podwyżkom żywności. Protest został brutalnie stłumiany przez milicję i ZOMO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, uczestnicy protestu oraz mieszkańcy miasta. Zebranych powitał prezydent Radomia Radosław Witkowski. Jesteśmy tutaj, by ponad wszelkimi podziałami przypomnieć o bohaterstwie tych, którzy 25 czerwca 1976 roku odważyli się powiedzieć nie komunistycznej władzy, ale też cenie, jaką przyszło im za to zapłacić. Jesteśmy tutaj, by pokazać, że potrafimy świętować wspólnie, niezależnie od tego, co na co dzień nas dzieli. To wielka wartość, którą powinniśmy spróbować przenieść na codzienność. To byłoby prawdziwe zwycięstwo czerwca. 25 czerwca 1976 roku na ulicę Radomia wyszło ponad 20 tysięcy ludzi. Według IPN zatrzymano 654 osoby. Tak zwanym sądowym trybem postępowania objęto 255 osób, a orzeczone kary pozbawienia wolności sięgały 10 lat. W związku z udziałem w proteście pracę straciło około 900 Radomian, przede wszystkim pracowników zakładów metalowych. Za nami premiera książki Gwiezdne Marzenia. Publikacja, która powstała dzięki ludziom dobrej woli, ma rozweselić najmłodszych czytelników przebywających w szpitalach, hospicjach oraz domach dziecka. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. Spełniło się moje gwiezdne marzenie, mówi inicjatorka akcji Monika Jędrzejewska-Wiergiles. Premiera książki Gwiezdne Marzenia, czyli spełnienie mojego gwiezdnego marzenia. To jest po prostu fantastyczna sprawa, kiedy człowiek kiedyś tam pomyślał o czymś, zamarzył, a tu nagle się okazuje, że się udało. W książce znalazła się m.in. bajka Anety Kozbuch. Siła przyjaźni może pokonać trudne chwile, mówi autorka. Napisałam bajkę o robaczku, który patrzył na gwiazdy. Jest to bajka o przyjaźni, o tym, że razem można pokonywać każde przeszkody. Podczas premiery jedną z bajek przeczytał Jacek Kawalec. Literatura budzi w dzieciach wrażliwość, mówi aktor. Trzeba w dzieciakach budzić wrażliwość i na to, że inni ludzie potrzebują naszej pomocy, ale też wrażliwość na literaturę, na sztukę, na obcowanie z książką. Gwiezdne marzenia z autografami gwiazd otrzymali najmłodsi czytelnicy. Ta książka jest kolorowa, bardzo fajna i bardzo mi się podoba. Książka Gwiezdne Marzenia będzie dostępna w sprzedaży od września na stronie internetowej sofijka.pl. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś przelotny deszcz może spaść w całym kraju. 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, 24 we Wrocławiu, a 25 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór Państwu, mówi Monika Małkowska. Dzisiejszy odcinek Niewidocznej strony sztuki zatytułowałam Sen nocy letniej z powodów kalendarzowych. Przedwczoraj zaczęło się lato. Jak wiadomo, ta najkrótsza noc w roku jest magiczna. Podczas niej dzieją się cuda, niewidy. I o tym właśnie dzisiaj będzie traktować nasza rozmowa. A tytuł jej ukradłam oczywiście Szekspirowi. Ale nie będziemy mówić tylko o tym spektaklu. Będziemy mówić o snach, o marzeniach we śnie i na jawie. No bo przecież taka noc. You was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss. Ooh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. What a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart in love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart. It was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. While she's gone, gone, gone, yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and my love was gone. But before that, oh yes, before that dawn, and before that dawn. Noc przywitał Państwa Elvis Presley, a ja witam moich gości, którymi dzisiaj są Katarzyna Nowakowska-Sito, historyk sztuki, kustosz, kurator. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny, operowy i baletowy. Dobry wieczór. Oraz Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dobry wieczór. Czy sny, proszę Państwa, można przenieść do sztuki i w jaki sposób się to robi? W jakiej dziedzinie sny pojawiają się najczęściej? Zastanawiałam się nad tym, oczywiście nad sztukami wizualnymi głównie, ale od razu przyszły mi do głowy różne filmy, bo to jakoś tak szło mniej więcej równolegle od lat 20. XX wieku. Ale najbardziej intrygujące jest, czy sny, marzenia senne można przenieść na deski teatralne lub na deski operowe. Kiedy się to zaczęło? Kiedy ludzie zauważyli, że w snach pojawiają się obrazy, które można jakoś namalować? Kasiu? No, wydaje mi się, że to zauważono bardzo wcześnie, ponieważ no, znamy te opisy, prawda, słynnych snów, no, sen rabina Jakubowa, obrazy biblijne, obrazy już literatury starożytnej, ale tak naprawdę właściwie takim kierunkiem artystycznym, który zafascynował się snami, no, jest surrealizm, czyli właściwie kierunek, który się pojawił późno, bo to są lata XX wieku. André Breton napisał Manifest Surrealizmu w roku 24. Zafascynowany zresztą głównie teoriami Sigmunda Freuda, czyli jego wykładami z początku wieku. Chociaż te pisma Freuda akurat na francuski były przetłumaczone dopiero w latach 20. Ale Freud był słynny. Wydawało się, że odnalazł klucz do snów, odkrył tajemnicę snów do podświadomości. Przeczytałam, że w jego wiedeńskim mieszkaniu wisiała tabliczka skonstruowana tak trochę ironicznie i z przymrużeniem oka, że w roku 1895 w tym mieszkaniu Sigmund Freud odkrył tajemnicę marzenia sennego. Był sam jakby autorem tej tabliczki, ale do samego kierunku artystycznego zachował duży dystans. No niemniej surrealiści uważali, że coś w tym jest, że i współczesna nauka, czyli psychologia, psychiatria, a także te inspiracje, które czerpali ze sztuki dawnych epok, które widzieli jakby w sztuce, głównie w sztuce symbolizmu, ale i w sztuce wcześniejszej, takie fascynacje na przykład właśnie Boschem, Roiglem, jakimś malarstwem, takim irracjonalizmem w sztuce wcześniejszej, pokazywały, że te obrazy marzenia sennego istniały, prawda? Że można było stworzyć coś takiego, co sugerowało ich przeniesienie. Skoro jesteśmy przy surrealizmie ślizgiem, musimy się przenieść do Fabryki Snów i do kina, bo przecież dwóch surrealistów zaczęło eksperymenty z przeniesieniem na ekran snów, Łukaszu, prawda? No tak, oczywiście mówimy, no do dzisiaj być może to są najbardziej reprezentatywne, jeśli mamy taki temat, poetyka snu, oniryzm w kinie, surrealizm w kinie, no to od tego się zawsze zaczyna, od psa andaluzyjskiego oczywiście, pewnie to masz na myśli. Tak. Buñuel i Salvador Dali. Chociaż już wcześniej pierwsze filmy, Georges Méliès, to były sny, czyli jakby ten potencjał, to są 1902 rok, to jest potencjał kino snu jako takiego wykorzystało natychmiast. Natomiast no ten, ja myślę, jest wciąż wybitne jakieś, o jakimś niebywałej sile oddziaływania, to dziełko właściwie, to arcydziełko, dało taką matrycę, wzorzec Sèvres dla kolejnych, już kolejnych pokoleń, gdzie są naprawdę, mówimy i pewnie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali, wybitni twórcy, którzy właściwie na tym zbudowali swoją wielkość. Kanadyjczyk David Cronenberg, Amerykanin David Lynch, ale i tak dalej, i tak dalej. O tym na razie ale, jesteśmy ale, w 1929 tak, roku, tak, oglądamy te straszne i mniej straszne sceny, tak, które właściwie nie łączą się w żadną opowieść, no tak jak to we śnie często się rewie. Przecież pisano o tym doktoraty, habilitacje, co to wszystko znaczy. Ja myślę, że tak naprawdę znaczy tyle, że oni pokazali swoje sny. Mm. I to już jest bardzo dużo, ale udowodnili, że można to pokazać, że to robi wrażenie. I każdy z nas, każdy z naszych przodków również, bo to jest już bardzo stary film, może na własną rękę to sobie interpretować. I to jest wielkość tego filmu również. No bo to są sekwencje, które się pojawiają i właściwie nie niosą żadnej treści. A zastanawiam się, Jacku, czy to się dało opowiedzieć poprzez balet? To, czyli sny. No, właściwie należało powiedzieć, jeśli też wstępnie, bo nie będę tutaj też wnikał aż do współczesności, że właściwie sen w balecie był obecny właściwie od początku. Właściwie jeśli spojrzymy na balet romantyczny, a więc tę najważniejszą część baletu, epokę baletu klasycznego, to wszystko się tam zaczęło od takiego z baletu wystawianego zresztą i dzisiaj, bo to ta jest ta klasyka, żelazna klasyka, La Sylfida Augusta Bournonville'a, Duńczyka, w którym bohater zasypiał i w śnie pojawiała mu się właśnie owa tajemnicza Sylfida, postać na wpół realna, na wpół fantastyczna. I tak to potem poszło w tym balecie, poprzez Jezioro Łabędzie, gdzieś też właśnie... No właśnie, pomyślałam o Jeziorze Łabędzie. No ale ja pokazuję tak, ten początek oczywiście, że właściwie no, to się bierze zresztą z romantyzmu, w którym sen w ogóle i przy wymieszaniu świata realnego i fantastycznego jest wszechobecne w literaturze, w teatrze, w dramacie romantycznym i właśnie również w balecie. Także i w niektórych operach, aczkolwiek myślę, że pod tym względem, jeśli już to bardziej ten barok byłby taki śniący, bo tam wielu bohaterów zasypiało i wtedy pojawiały się jakieś dziwne stwory, jakieś dziwne postaci, rozwiązywały się problemy lub też komplikowały. A tak, bo można było zasnąć i we śnie dobra wróżka. Natomiast nie chcę lub zła. Nie chcę w tej, tak, oczywiście, natomiast nie chcę teraz wchodzić w ten wiek XX, bo to już jest zupełnie inny rodzaj snu, ale myślę, że do tego oczywiście wrócimy. Wobec powyższego zacznijmy od tych dalszych, tych takich bardziej odległych czasów, kiedy tak sobie myślę, czy to rzeczywiście Boż był pierwszym, który pokazuje podświadomość, pokazuje takie sceny niewytłumaczalne. Oczywiście są próby interpretacji dzieła Boża, wiadomo, w zeszłym roku było 500-lecie śmierci, więc było bardzo dużo i wystaw, i nawiązań, nawet komiks się ukazał, który opisywał i dzieje Boża i usiłował zinterpretować, szukać podpowiedzi, inspiracji. Skąd on to czerpał, Kasiu? To znaczy, tutaj rzeczywiście w przypadku Boża tych interpretacji jest mnóstwo, to znaczy jakby cechą i taką no, jakby źródłem tej fascynacji no jest, no oczywiście oprócz tego, że to jest genialne malarstwo, które wciąga, które ma tak skomplikowaną narrację, że można godzinami wpatrywać się i odczytywać, próbować odczytać. To właśnie to, że jakby tego jednego klucza nie jesteśmy w stanie jakby znaleźć, znaczy powstaje co chwila, no może nie co chwila, ale co jakiś czas na pewno rozmaite teorie tu i poszukując jakichś alchemicznych kluczy i różne koncepcje dotyczące jego religijnych przekonań. Tak. No to był czas, prawda, ogromnego wrzenia religijnego, gdzie ta Holandia między Hiszpanią a różnymi reformatorskimi prądami wstrząsana, więc raz przypisywano go do jakichś odłamów sekt religijnych, no ale jednak mimo wszystko nadal fascynujące jest to, że żadna z tych teorii nie ma jakiegoś takiego kanonicznego potwierdzenia, że to jest ta jedna i jedyna. Zajrzeć do podświadomości próbowali właściwie chyba wszyscy i czasami nawet sięgali po specyfiki ułatwiające to zbliżenie do własnej podświadomości, do snów. Nie mówię tylko o używkach różnego typu, ale przede wszystkim o takiej podstawowej, wszystkim nam chyba znanej używce, jaką jest alkohol. Więc ja Państwa zapraszam teraz na wspaniały smak summer wine, letniego wina, zaśpiewa Nancy Sinatra z Lee Hazelwoodem. To jest rok 67 i będziemy się upajać. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs to jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer. My eyes grew heavy and my lips they grew. summer wine. To już Państwo znają przepis na wino, Strawberry Cherries i oczywiście pocałunek anioła wiosennego, właściwie wiosenną porą. No i mamy już przepis na wino i przepis na oszołomienie mężczyzny. Ale wróćmy do Fabryki Snów, czyli zobaczmy, co na ekranie było jeszcze jakiego surrealistycznego. Początki, wiadomo, surrealizm w wykonaniu Dalego, który to zresztą Dali uważany jest przez niektórych za czołowego przedstawiciela surrealizmu, ale o tym jeszcze powiem za chwilę, czy rzeczywiście tak jest. Natomiast co w kinie Łukaszu się działo dalej? Bo Buñuel pozostał właściwie wierny surrealizmowi do końca życia. Tak. Od bardzo wczesnych. Ja cię muszę Państwa rozczarować, my niestety nie mamy summer wine, tylko niestety mamy wodę niegazowaną. Tak. To nie to samo. Ale będziemy udawać. Tak, wyśnimy sobie jakieś inne trunki. Tak, no ja uwielbiam Buñuela, więc nie jestem też obiektywny. I ponieważ te filmy są tak formalne i są tak abstrakcyjne, wyabstrahowane również z czasów, które powstały, to one mają tę przewagę nad bardzo wieloma arcydziełami takimi zleksykalizowanymi, że one się nie zestarzały. I jak słuchają nas młodzi słuchacze i nie znają tej twórczości, to myślę, że się nie rozczarują, dlatego że właśnie te jego, zwłaszcza późne filmy, chociaż i Tristana, i Viridiana to są filmy bluźniercze, niezwykłe, abstrakcyjne, ekstrawaganckie, ale mnożę epitety, ażeby wracać do sedna. Filmy takie jak właśnie te późne jego filmy, to dobrze powiedziałaś, on się nie zmienił. Piękność dnia, Dyskretny urok burżuazji, ale i Złoty widmo wiek, wolności, widmo tak. wolności. Na czym polegał surrealizm Buñuela, że on brał sobie temat i on był, to jest też ciekawe, to nie były filmy awangardowe w żaden sposób. Tam jednak była ten język kina, który się dopiero klarował, on się dopiero wymyślał i autorski stempel, który polegał na tym, że takie bardzo proste historie na tym, historie o tym, że wymysły arystokracji na przykład, albo fantazje seksualne kogoś. Czyli coś, co jest jednak bliskie realizmu, czy takiego życia, które jest, on wyostrzał do takiego poziomu abstrakcji, czy ekstrawagancji, że to się podważało samą ideę jakby prostej sytuacji, która byłaby konwencjonalna, jakbyśmy to powiedzieli. I ten film, pozostając konwencjonalny, bo pamiętajmy, że Buñuel tworzył jednak historię, to były filmy, które się bardzo dobrze oglądało, bo one były jakby narracyjnie, linearnie prowadzone, ale w tym wszystkim prowadzał i turpizm, i groteskę, i właśnie takie nierzadko sadystyczne poczucie humoru. I no, czasami to są nienazwane rzeczy, no ale jak pamiętamy na przykład Polańskiego, który próbował swojego stylu, do końca się ten styl nie wyklarował, ale jak przychodzi mi teraz do głowy film Wstręt czy Lokator, no to są właśnie filmy, które ewidentnie gdzieś miały swój źródło słów w surrealizmie Luisa Buñuela. Ale skręciłeś do Lokatora, to już jest no, stosunkowo późny film. No, ale Buñuel to też to są te ostatnie oczywiście. Jego filmy. Natomiast jeżeli mówimy o Lokatorze, no to trzeba przywołać autora tekstu pierwowzoru, Rolanda Topora, który był surrealistą również, no ale u niego ten surrealizm chyba był wywołany przeżyciami wojennymi, bo i tak bywało. Jacku, a muszę wrócić do scen baletowych, które... Czy można zatańczyć surrealizm? Nie można zatańczyć surrealizm. Ja słucham was tutaj trochę jako taki outsider, bo surrealizm nie zaznaczył się tak mocno ani w teatrze operowym, ani w balecie. Myślę, że nie przystawał jednak do tego typu obrazów. Co nie znaczy, że sen czy w ogóle ten świat gdzieś podświadomy w tych dziedzinach sztuki nie zaistniał. On zaistniał znacznie mocniej, bardzo mocno, ale jednak w inny sposób. Mianowicie. Znaczy ja myślę, że po prostu w pewnym momencie potraktowano to jako możliwość pokazania poprzez muzykę, poprzez ruch, poprzez śpiew jednak to, co jest w podświadomości, czyli jako poznanie samego siebie. W bardzo różny sposób, bo to ma z jednej strony jakieś źródło literackie, bo ja przypomnę, że jedną dla mnie z takich najważniejszych oper z tego okresu, o którym mówimy, czyli pierwszych dekad XX wieku, jest Peleas i Melisandam Debussy'ego, oparty na Metterlingu, w którym też ten świat realny ze światem wyśnionym, wymarzonym, wyimaginowanym się miesza. Ale z drugiej strony mamy na przykład co niedawno można było obejrzeć w Warszawie w inscenizacji Mariusza Trenickiego taką operę jak Umarłe miasto Richa Korngolda. Jest to historia pokrótce mężczyzny, któremu umiera żona i on nagle spotyka kobietę identyczną niemalże, taką samą i to, co się między nimi zaczyna dziać, przekracza właśnie granice też realności. Nie wiadomo, co jest snem, co jest rzeczywistością, co my sami o sobie wiemy dzięki temu, że śnimy, że śnimy o tej osobie, która odeszła, a jest. Więc ja myślę, że tego typu przykładów można by znacznie znaleźć wiele w operze XX wieku. A w sztuce chyba najłatwiej było pokazać, może w filmie najłatwiej, nie, trudno to zresztą klasyfikować, ale można było na obrazie zmieszać wyobraźnię, świat wyobraźni, bo to przecież nie chodzi tylko o sen w sensie spania, tylko to marzenie, wyobrażenie z czymś bardzo realnym. Tak, tak. No to chyba właśnie było wtedy najbardziej sugestywne, kiedy po prostu było to stworzenie jakiejś takiej wizji, która jednak była mocno zakorzeniona w rzeczywistości, to znaczy której pozór, no to właśnie tutaj to wspomnienie Metterlinka choćby właśnie daje dobry trop do tego, że w sumie w okresie symbolizmu wydaje mi się, że to było najbardziej owocne w tym w okresie przełomu wieku. A romantyzm? Romantyzm też, ale wydaje mi się, że ten okres około 1900, symbolizm, ponieważ często te obrazy romantyczne są po prostu pewnymi jakby fantastycznymi obrazami snu, prawda? One często jednak są bardzo zakorzenione w stylistyce swojego czasu, w pewnym stylu. One nie naszej wyobraźni na przykład dzisiaj tak nie angażują, jak pewne wizje symbolistów, które operują językiem takim pozornie przezroczystym, to znaczy stwarzają pewien obrazek rzeczywistości, ale który zawiera niesłychaną moc wciągania i odczytuje się to jako jednak rzeczywistość, która ma jakieś drugie dno. Tutaj chciałam wspomnieć choćby też a propos teatru jeszcze pojawiającą się Wyspę Umarłych Becklina u Strindberga, prawda? I tego w ogóle twórcę symbolistycznego, dziś dosyć zapomnianego, którego ten obraz robił niesłychaną karierę właśnie około 1900. Wręcz Freud miał jego reprodukcję w swojej pracowni. Jest nawet muzyczna wersja Wyspy Umarłych Becklina skomponowana przez Rachmaninowa, więc to świadczy o tym, jak bardzo silnie tego typu metaforyka przemawiała do artystów różnych. I ona właśnie zapładniała inne sztuki, że powstawały jakieś jego na przykład odpowiedniki poetyckie, prawda, literackie czy muzyczne, tak, to równie genialne. Tak, to był rzeczywiście taki obraz działający na wyobraźnię różnego typu. Ale ja myślę, że naszym słuchaczom trzeba przypomnieć, a myślę, że większość ludzi to zna, chyba takie kluczowe dzieło Francisco Goi, znaczy mówię o temacie dzisiejszym, stąd to kluczowe, bo kluczowych dzieł Goi było dużo. To, które wszyscy pamiętamy, Śpiący człowiek, i z jego głowy wychodzą różne stwory, maszkary i jakieś potwory. No i oczywiście jest znamienny tytuł, Kasiu. Gdy rozum śpi, budzą się potwory. Tak. Prawda? Czy upiory, czasem to jest tłumaczone, upiory, potwory. Tak, w każdym razie no jakby jest to groza tego śpiącego rozumu, czy śpiącej. Jednak zapowiedź jakaś w tej, mimo że chyba termin w ogóle podświadomość wówczas nie istniał, ale w każdym razie odwołanie się do tego, do tych pokładów jakichś instynktów stłumionych, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem, bo przecież Goya tak nie mógł mówić, ale wywołanie jakiegoś przerażającego świata wyobraźni, chociaż on zapowiada te cykle wojna, prawda, Goi, więc no jednak jest to odwołanie do horroru rzeczywistego. Ale tam chodziło głównie o oczadzenie, o takie rozum, który odchodzi, tak, nas. To nie tylko tak. Chodziło o sen, tylko tak. Ludzie, tak. Których opuszcza tak. Zdrowy rozum. Opuszcza rozum, tak. Co ciekawe, ten obraz stosunkowo niedawno zainspirował polskie kino popularne. No, jeden tytuł nie do końca, to był Kiedy rozum śpi Marcina Dziembińskiego, tak, próba takiego kostiumowego filmu, gdzie ten film był leitmotivem, a drugi w ogóle lekko absurdalny, zresztą film okazał się nieznośnym kiczem. Mm-hmm. To były Demony wojny według Goi Władysława Paciekowskiego. Mm-hmm. No tak, to jeden z najsłynniejszych obrazów i przemawiający chyba do ludzi wszystkich epok, to znaczy mówię od momentu, kiedy Goya to nie namalował, bo przecież on, to była grafika. Właściwie przekraczający swój czas absolutnie, to znaczy, no tutaj choćby to przed chwilą przykłady przywołane, lepszych, bądź gorszych, ale jednak nawiązań, czy podejmowania tego motywu, więc... Skręciliśmy w stronę grozy, bo przecież to jest cała ta grafika i wszystko to, co Goya wówczas przedstawiał, dotyczyło opresyjnej sytuacji, prawda? Więc to też była swego rodzaju metafora dotycząca różnego typu zagrożeń, które czyhają na ludzi pozbawionych rozumu. Ale czy nie jest tak, Monika, że kiedyś się śniło, mówię o sztukach dawnych, żeby się wyśnić rzeczy piękne, niezwykłe. Tak. Natomiast im bliżej naszej współczesności, my śnimy w sztuce po to, żeby właśnie pokazać grozę, to co jest w nas złe, to co jest uśpione i co się nagle budzi wbrew naszym oczekiwaniom. I myślę, że to w każdej dziedzinie sztuki byśmy tego typu przykładów znaleźli mnóstwo. Ale w filmie, myślę sobie o Buñuelu, w filmie zaciera się granica, kiedy przechodzi opowieść, kiedy narracja skręca z realiów w stronę światów wyobrażonych. Poza jednym filmem, ja pamiętam, ten film na mnie zrobił ogromne wrażenie, ale również wrażenie zrobił jako dzieło szalenie lekkie, dyskretny urok burżuazji, Łukaszu. Pamiętasz, tam są takie sceny, kiedy zupełnie od czapy, jak to się mówi kolokwialnie, nagle ktoś opowiada sen. Pamiętasz ten film, prawda? Pamiętam. No ale to jest, jakby nie będę powtarzał tego, co mówiłem wcześniej, to rozgraniczenie, gdzie się kończy sen, a gdzie zaczyna się... najprościej to zrobić, że ktoś się budzi ze snu i to jest najłatwiejszy chwyt, nadużywany. Natomiast artyści tej miary, jak Buñuel, czy wspomnę absolutnie moje ukochane dzieło w ogóle w historii kina zeszłego roku w Marienbadzie, Alana René, to tam również ta granica była zatarta, to znaczy czy filmy Antonioniego, bo mówimy jakby o tym samym okresie, Czerwona Pustynia, no to są takie enklawy, gdzie poniekąd nie wiemy, czy nie jesteśmy przekonani, mamy wiele wątpliwości, czy postać jest prawdziwa, czy jest ulepiona z oniryki wyłącznie, ale Buñuel miał być może przewagę, w zależności czego szukamy w kinie, z tego okresu zwłaszcza, że on zawsze jednak miał to poczucie humoru, że to było z jednej strony okrutne, bluźniercze, ale i lekkie. Ale i lekkie, właśnie. Tak. Gdzieś tam można było się uśmiechnąć. Proszę Państwa, a teraz mniej więcej ten sam czas, troszeczkę wcześniejsza, parę lat wcześniejsza piosenka z 63 roku, Roy Orbison, też opowiada o tym, co mu się zdarza wyśnić, co widzi w nocy. I zaczyna piosenkę od tego, że przychodzi tak na paluszkach, zjawia się w jego pokoju Sandman. To jest postać fikcyjna, taka piaskowy ludek, ale pojawia się w bajkach angielskich. I ten Sandman sprawia, że śni mu się ona, kobieta. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right I close my eyes then I drift away Moi goście skomentowali ten utwór krótko, pościeluwa, ale przecież pościeluwa, nie pościeluwa, mamy późną porę, więc temat a propos, ale przecież te piosenki fascynowały twórców kina i Łukasz powiedział o Tarantino, czyli też, no, skaczemy oczywiście w czasie, ale nie musimy chronologii się trzymać wiernie, bo to nie jest wykład uniwersytecki, tylko możemy się przenieść jak w snach w czasie. No, Roy Orbison. Roy Orbison, ale wcześniej Tarantino miał Nancy Sinatra w Kill Billu, więc rzeczywiście te piosenki, a Roy Orbisona David Lynch w Blue Velvet. Tak, no, są twórcy, którzy z tej przestrzeni snu, czegoś, co jest w aurze niedopowiedzenia, niespełnienia, czegoś nienazywalnego, paranormalnego, już nie chcę za daleko wybiegać, bo to jest troszkę inny temat, ale jednak coś takiego połączenia stanów psychologicznych polegających na nadświadomości, podświadomości z tym, co tu i teraz. No, fascynujemy się, buntujemy się przed kolejną wersją miasteczka Twin Peaks, która się teraz pojawiła. Tam już jest kompletny odjazd, nie wiem, czy to oglądaliście te pierwsze odcinki. Oczywiście. Więc o ile ta pierwsza seria jednak się trzymała jakiegoś życia, tam już jest wyłącznie ten oniryzm i to, co się, znaczy, są rudymenty świata, którego znamy z poprzedniej serii, przestrzeni, no i twarze aktorów niestety się troszkę postarzały. Ale jest tylko śnienie. I są tacy reżyserzy właśnie jak, no, Tarantino mniej, prawda, bo on jest jednak bardzo zakorzeniony w strukturach gatunkowych, westernie, w pulpie, czyli takim literaturze śmieciowej, którą on postmodernistycznie przerabia na kino. Ale są też twórcy, nawet poza takim takimi ikonami, abym chciał powiedzieć, bo to jest mój ukochany reżyser, niestety bardzo mało znany w Polsce, nieżyjący już, Teo Angelopoulos, czyli wybitny grecki reżyser, który tworzył arcydzieła. To są filmy rzeczywiście mało w Polsce znane, ale taki film Krajobraz we mgle, nagradzany i w Cannes, jego filmy były nagradzane i w Cannes, i w Niemczech, Spojrzenie Odyseusza z Harveyem Keitlem, to właśnie były filmy, w których opowiadają o tym, jak można, tu już wychodzimy na poziom jakby takiego egzystencjalnego, pięknego uogólnienia, jak można ocalić humanizm śnieniem, bo on jest, twórczość Angelopoulosa była zanurzona w tej tradycji starej Grecji, Kawafisa, no wszystkiego tego, co tworzyło kulturę grecką, nie, to tutaj nie będę wchodził w jakieś truizmy, bo o tym wiemy, natomiast on to przepisywał na jakąś taką najbardziej wrażliwą, subtelną tkankę właśnie tego, że kiedy zasypiamy, kiedy śnimy, kiedy coś się dzieje w nas, a my tego nie potrafimy nazwać, to jest szansa na to, żeby ten świat do szczętu nie zwariował, mówiąc bardzo ogólnie. To ale jak reżim. Skoro przywołałeś przykład Davida Lincha i tego miasteczka Twin Peaks nowego, które się objawiło, no to on jest dla mnie przykładem twórcy, który pokazuje, że jak gdyby w śnieniu nie ma granic. Tak, Inland Empire był takim filmem radykalnym. Tak, prawda? Bo jednak to, co mówiłeś słusznie o Buñuelu, że on się jednak trzymał pewne opowieści o wyraźnej strukturze linearnej i coś tam jednak z czegoś wynikało, chociaż potem ten porządek był burzony, no to Twin Peaks jest, ta trzecia część jest właściwie kompletnie takim pokazaniem, że się wszystko się może zdarzyć w tym śnie i wszystko jest, jak gdyby przekraczamy kompletnie granice, wchodzimy na drugą stronę jaźni. Ale u niego to się radykalizuje, bo był Mulholland Drive, potem zagubiona autostrada, potem Inland Empire, którego już nikt nic nie zrozumiał i wreszcie miasteczko Twin. No wiesz, a to ja nie chcę tutaj się wnikać w szczegóły i analizy tego serialu, ale mi się też wydaje troszkę, że to wynika również z faktu, że serial jako gatunek tak wiele zawdzięcza Lynchowi temu wczesnemu, że dzisiaj on wchodząc do tej samej rzeki po 27 latach musiał pójść dalej jednak. A Jacku, ja sobie pomyślałam o Pinie Bausz, bo przecież jej spektakle to było też rodzaj, koncepcja była surrealistyczna. No, pod pewnym względami masz tutaj rację, rzeczywiście. Jeśli mówimy o Pinie Bausz, to było w tym dużo surrealizmu i takiej zdarzenia różnych sytuacji nieprzewidywalny sposób, ale mnie się wydaje, że jeśli mówimy w ogóle o śnieniu, o tym, co odkrywaniu podświadomości, no to ona zrobiła przede wszystkim taki milowy krok swoją chyba pierwszą najgłośniejszą pracą w spektaklu, tak zwanym Café Miller z końca lat 70., który właściwie rozpoczął ten boom na wielką Pinę Bausz, gdzie główna bohaterka przez cały czas na scenie porusza się z zamkniętymi oczami. Na scenie, w której jest pełno stolików, krzeseł, bo to jest taki jakby niby bar, prawda? I to jest jakby poznawanie świata, którego nie widzimy, którego nie postrzegamy. I oczywiście ty ciągle mnie tutaj namawiasz, żebyśmy skręcili w baletową stronę surrealizmu, natomiast mi się wydaje, że to, co najciekawsze, to jest właśnie we współczesnym balecie pokazywanie tego za pomocą ruchu, za pomocą tańca, za pomocą gestu jednak naszej podświadomości. No Jerzy Kilian dla mnie jest tutaj takim najgenialniejszym tego typu twórcą ze swoim baletem, który najbardziej pasuje do naszego tematu, który się nazywa Sleepless. Czyli bezsenność właśnie. Bezsenność, ale w której, krótko mówiąc, scenę przedziela po kotara i z jednej strony mamy tancerze, a z drugiej pojawiają się tylko przez tę kotarę nogi, ręce, jakieś takie ruchy, gesty i próba poznawania wzajemnego się odczytania w tej bezsenności, zacieraniu, co jest realnością, a co nie, no to jest, było szalenie ciekawe. A na szczęście mamy teraz takie czasy, taką epokę możliwości techniczne, że wszystkie dyscypliny się łączą poniekąd, bo przecież czasem już w ogóle nie ma scenografii w teatrze, czy też w balecie, w operze, tylko zastępuje to obraz. Obraz, który jest emitowany, rzutowany na wielkie, gigantyczne ekrany i właściwie mamy wrażenie, że się zatapiamy w tym śnie. I takich spektakli ja pamiętam, tam sporo. Nawet to było, Moniuszko był tak zaadaptowany, to pamiętam. Mówisz o ostatniej inscenacji Davida Pątnej. No ona to rzeczywiście taka była. I to rzeczywiście bardzo rozszerza język teatralny. Nie tylko mówiłem, nie chciałbym tutaj poprzestać wyłącznie przy teatrze operowym czy baletowym, ale także przy teatrze dramatycznym to się pojawia. Ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o teatr, o taniec, że bardzo poszerzyło te granice samoświadomości, poznawania podświadomości Maria z tej europejskiej przecież sztuki z kulturami Dalekiego Wschodu. I tutaj mam na myśli przykłady właśnie Saszy Walc, kolejnej wielkiej postaci, że takich spektakli, jak też niedawno było Matsukaze, Piękny spektakl. Którym jest to historia dwóch sióstr, które kochały jednego mężczyznę. Mężczyzna odszedł, bo to był rybak, nie wrócił i one nie wiadomo, czy już żyją, czy nie żyją, czy im się to wszystko śni, ale nadal na niego czekają. I to właśnie ta rodzaj pewnej medytacji, pewnego tego pogranicza, tych sen moim zdaniem w kulturze japońskiej też odgrywa ogromną rolę. I to wszystko bardzo wzbogaciło język teatru. Kasiu, jak artyści poszukiwali, wchodzili sobie do głowy, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, jak poszukiwali tych pod, nad, świadomości, jakimi metodami się posługiwali? No oczywiście, bardzo różnymi, ale jeżeli już mówimy o jakby samym jakby surrealizmie, prawda, to tych metod było kilka. Znaczy oczywiście taką metodą jakby najbardziej jakby stworzenia jakiejś właśnie nadrzeczywistości było jakby przerwanie jakichś związków jakby logicznych i przerwanie związków, wyrwanie się z potocznego jakby oglądu rzeczywistości, nagłe wprowadzenie jakichś zakłóceń czy spotkań pewnych przedmiotów czy wydarzeń, które normalnie jakby w naszym potocznym życiu właściwie się nie zdarzają. Aczkolwiek w tych obrazach one są uprawdopodobnione. Z tym, że właściwie Siurek nie stworzył jakiejś jednej, prawda, metody czy doktryny artystycznej, no bo mamy tych twórców posługujących się jakimś językiem niesłychanie realistycznym, ale mamy też Miro, który posługuje się jakby prawie abstrakcją, jakby metaforą. On stwarza jakieś nowe światy, prawda? Stwarza też, pojawiła się koncepcja tak zwanej rzeczywistości wewnętrznej, prawda? Czy jakichś światów wyobrażonych. René Magritte. No René Magritte właśnie stwarza taką jakby rzeczywistość, która właśnie zawiera tą grę, że jest to jednocześnie niby, prawda, rzeczywistość bardzo realna, nawet odtworzona w taki jakby fotorealistyczny sposób, a jednocześnie tam jest jakaś zagadka zawsze, czy jakieś takie zbicie stropu przez nagłe jakieś podpisanie dziwne tego obrazu, jakiś tytuł, grę słowną, czyli tutaj paradoks, już wchodzimy w świat skojarzeń. Świat skojarzeń. Podświadomych skojarzeń, podpowiada. Teraz zresztą jest wystawa René Magritte, bo on w tym roku będzie mijało, bo jeszcze nie minął ten moment, 50 lat od jego śmierci dokładnie. I jest we Frankfurcie jego duża wystawa. Nawet niedawno to oglądałam. Tam jednak ważną rolę odgrywa, jak powiedziałaś, tytuł. Tak, tytuł. Też słowo, język. Słowo, prawda? Ale... I rozejście się tego jakby do sygnatu, prawda, z właściwie tym słowem. No jakby jest jakaś gra z tym widzem, prawda? On go wciąga w jakąś czasami pułapkę. Ale skoro o Magritte mowa, my akurat państwo wywołali to nazwisko, bardzo się cieszę z tego. Również tam na tej wystawie są prezentowane jego filmy. Jest przedziwna zbieżność pomiędzy poszukiwaniami Magritte'a, tak, jego żony Georgette. Całe życie byli parą, tak, w jego cieniu, ale i jego muza, i tak, w ogóle jego miłość. I te ich wygłupy, bo to tak należy powiedzieć, są przedziwnie zbieżne z poszukiwaniami Witkacego, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tak jak Witkiewicz robił i serię, i sam się fotografował, prawda? Tak. Może o tym słowo powiemy, bo przecież to jest taka postać, która poszukiwała drogi do podświadomości na własną rękę, no, poprzez no, to, różne to, trochę... wybuchowe koktajle, mieszanki. Tak, no, no, tak jakby trochę eksperyment na sobie, prawda, no bo poprzez przybieranie różnych masek, ale także eksperymenty z różnymi substancjami medycznymi i niemedycznymi, bo wspomniałaś o alkoholu, przecież on też tam wchodził w grę, i alkohol, i kawa, i palenie. I, no, ale to były różne mikstury. Także tam te większość prac Witkacego ma obfite opisy, prawda, które są tam różnymi szyframi, prawda, tego tam trzy nie pi, tak, plus ileś tam palenie i kokaina albo inne środki, które zresztą pod kontrolą różnych zaprzyjaźnionych lekarzy, którzy mu to zapisywali, dawkowali, tak, tak, bo wierzono, że to w małych dawkach zupełnie nie szkodzi, więc tu na przykład... No też... przepraszam bardzo, kontynuuję. Myślałam, że już tak zawiesiłaś głos. Tak, tak. Także stąd też tych osób powstało bardzo wiele portretów, no doktora tak. Białnickiego, Biruli, który właśnie był słynny z tego, ale no, jak widać w tych pracach, no, szereg eksperymentów widzimy jednak te prace tworzone pod wpływem środków jednak narkotycznych, no, dawały zupełnie inne efekty. A Łukaszu, skoro wywołałeś Magritte, czy ty widziałeś te filmy? Nie. Właśnie nie wiedziałam, że istnieją. No, musisz pojechać do Frankfurtu, gdy jeszcze do połowy lipca jest ta wystawa. Ale z tych takich wczesnych filmowych eksperymentów przypomnieli mi się jeszcze te Mersonowie. Mhm. No i oczywiście Fernand Léger i jego balet mechaniczny. Tak, tak. No to klasyka już. Klasyka awangardy tak. Filmowej, nie tylko filmowej, no bo to jest... Ale wszystko. Mamy słowo balet pada, więc ciągle poszukujemy. Ciągle poszukujecie jakiegoś zaczepienia baletowego. Ciągle poszukujemy, ale Kasiu, a polscy artyści poza Witkacym, to chyba u nas tego surrealizmu tak żywego, jak we Francji nie było, prawda? Oczywiście, że nie było takiego surrealizmu sztandarowego czy kanonicznego, jak ten surrealizm francuski, ponieważ one te wszystkie kierunki nie zawierały te eksperymenty aż tylu elementów. Natomiast no, pojawiła się no, twórczość grupy Artes, prawda, lwowskiej, gdzie te elementy takiej nadrealności występują. No, można mówić o tym realizmie magicznym dwudziestolecia, czy malarstwie na przykład Rafała Malczewskiego, no, i różnych innych, które ma taki fantastyczny element, ale to jest bardziej, właśnie trudno tutaj powiedzieć w sensie ścisłym o surrealizmie. Ponieważ jest to rodzaj magicznej rzeczywistości, która była obecna w sztuce tego czasu, niekoniecznie zbieżnie, czy nie była tożsama z surrealizmem. Tutaj jednak było dużo innych elementów, które tą sztukę wyróżniały. Tam często nie ma mowy jakby o śnie, tylko raczej o stwarzaniu pewnej takiej jakby określono to przesuniętą rzeczywistością, niepokojącą rzeczywistością. To było wiele terminów, ale no, taka niepokojąca sztuka o podwójnym dnie. A ja chciałam Państwa teraz zaprosić do Dreamlandu, czyli sennej krainy, za pośrednictwem piosenki Madeleine Peyrou, to już bliższa naszym czasom piosenka, utwór z 1996 roku. Niemniej mnie się ona bardzo surrealistycznie kojarzy. Walking After Midnight. Go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stopped to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. Jest już zdecydowanie po północy, więc możemy razem z Madeleine Peyrou pospacerować i zapędzić się w takie zakamarki naszej świadomości, podświadomości, żeby stworzyć, żeby były wizje. Wizje, jak już mówiliśmy, wspomagane były czasami różnymi środkami, substancjami halucynogennymi, ale znowu chciałabym zajrzeć i do kina, i do galerii, bo przecież zdarzało się, że ktoś, zaraz powiemy kto, nakręcał po prostu śpiącego człowieka. Czy to jest interesujące, Kasiu? No, chyba masz na myśli Andy Warhola. Oczywiście. Moniko, jak się domyślam, i jego słynny film Sleep, czyli właściwie to tak nie do końca to jest pomysł taki surrealistyczny. Realistyczny. Jest to realistyczny, prawda? Aczkolwiek efekt jest niesłychany, ponieważ Andy Warhol stworzył, to był jeden z takiego filmów, takich właśnie jakby bez scenariusza, ustawia nieruchomą kamerę naprzeciwko śpiącego człowieka. Johna.